أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ اس وقت رمضان المبارک 1427 سنہ ہجری کی 22ویں شب ہے اور ہزار ہا معتکفین مساجد میں اعتکاف کی سعادت پا رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جانب سے جگہ بجگہ اجتماعی اعتکاف ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کم و بیش 4100 معتکفین جمع ہیں اور اس وقت مختلف مقامات پر ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بیان سنا جا رہا ہوگا۔ تو پیارے پیارے معتکف اسلامی بھائیوں، چونکہ آپ کو 10 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں، لہذا مسجد کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذی شان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائی، اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہم آئے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، اور اعتکاف کرنے والا، اعتکاف کرنا یعنی دھرنا مارنا، جم جانا اپنی بات پر۔ تو اس وقت معتکف گویا دھرنا مارے پڑا ہے کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، میں مغفرت کروائے بغیر نہیں پلٹوں گا، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب اتنی قربانیاں دے کر، کاروبار کی قربانیاں دے کر، گھر بار چھوڑ کر ہم مسجد میں آئے، اور معاذ اللہ دنیا کی باتوں میں پڑ جائیں اور شور شرابے کا باعث بن جائیں تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. ہاں مرتکب ضرورتاً دنیا کی بات کر سکتا ہے لیکن اس پہ بھی شور شرابہ نہ ہو. ذہ نصیب کے حتی الامکان اشارے سے یا لکھ کر گزارا کر لے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے. جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہیں اللہ عز و جل وہ گمشدہ شہ تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ اپنے جوتے یا کوئی اور چیز گم ہو جانے پر مسجد میں شور کرتے ہوئے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو بیان کردہ حدیث مبارک سے درس حاصل کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ ہر اس کام سے مسجد کو بچانا ضروری ہے جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو. دنیاوی باتیں، ہنسی مذاق اور اسی طرح کی لغویات کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں. مسجدیں تو عبادت الہی کے لیے بنائی گئی ہیں. مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کو صحابہ اکرام علیہ الرضوان سخت ناپسند کرتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں حاضر تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری. میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے فرمایا، ان دو شخصوں کو میرے پاس لاؤ. میں ان دونوں کو لے آیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی، طائف سے. فرمایا، اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ مسجد کے آداب مدینہ شریف والے بخوبی جانتے ہیں، ان دنوں کی بات ہے، تو اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. تو مسجد میں آواز بلند کرنے کی بہت زیادہ ممانعتیں وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں زور زور سے ذکر کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو مسجد سے نکلوا دیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت لوگوں کے نماز پڑھنے کا ہو، یا لوگ آرام کر رہے ہیں اور ان کو خلل پڑتا ہو. تو اس سے ہمیں بہت سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً مرتکبین اسلامی بھائی. وہ موقع بموقع کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، بعض اوقات ایسا بولتے ہیں کہ جو عبادت سے تعلق جس کا نہیں ہوتا. اب جیسے نعت شریف پڑھی تو اس کا تعلق عبادت سے ہے، منقبت پڑھی اولیاء اکرام کی وہ بھی عبادت ہے، اللہ کی حمد کی مناجات تو یہ تو عبادتیں ہیں، ذکر اللہ بھی عبادت ہے، بیان سنت و بھرا یہ بھی عبادت ہے، تلاوت یہ بھی عبادت ہے. لیکن تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ موجود ہیں اور وہ اپنے ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں، تو ہر ایک کو چاہیے کہ آہستہ سے تلاوت کریں، کہ یہ بہار شریعت میں یہ مثال دے کر سمجھایا کہ تیجے میں اکثر لوگ مل کر چلا چلا کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح تلاوت کرنا حرام ہے کہ ایک تلاوت کر رہا ہو بلند آواز سے دوسروں کو سننا ہوتا ہے. ہاں جو طلباء مدرسے کے طلباء بعض اوقات بلند آواز سے تکرار کرتے ہیں، وہ چونکہ بنیت تلاوت نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ضرورتاً ان کو اس طرح مل کر زور زور سے تلاوت کرنے کی اجازت ہے, ورنہ صرف تلاوت کرنے کی کہ بلند آواز سے جو لوگ جیسے یہاں مسجد میں بھی دو چار پڑھ رہے ہیں قرآن شریف اپنی اپنی, تو وہ سب زور زور سے پڑھتے ہیں, تقریباً مساجد میں یہ حال ہے, لوگوں کو یہ احکام پتہ نہیں ہے, تو اس طرح مطلب پڑھنا منع ہے. خیر تو یہ مسجد جو ہے یہ عبادت کے لیے بنی ہے, اس طرح کی آوازیں لگاتے ہیں بعض اوقات, اس کو بلا رہے ہیں اس کو بلا رہے ہیں, یہ دے دو وہ رکھ دو, یہ کیا کر رہے ہیں, ہٹو بچو چپ کرو, یہ چپ کرو بھی بعض اوقات بھیڑ میں کہتے ہیں نا, تو یہ بھی شور کا سبب ہوتے ہیں. تو مسجد میں تو جیسے ایسا سناٹا ہو جیسے ماشاءاللہ اس وقت سناٹا ہے, سب ہماتن گوش, اور جن کو نہیں سننا وہ ٹہل رہے ہیں آگے دور, جو نصیب والے سن رہے ہیں الحمدللہ وہ چپ چاپ سن رہے ہیں. تو کاش ہر وقت ہم مسجد میں اسی طرح پرسکون رہیں. بعض اوقات آپ لوگ فیضان مدینہ والے جوش میں آ جاتے ہیں, حالانکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اکا دکا اس طرح بھائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بس نعرے لگا دیتے ہیں تو نور کی برسات ہو, اور یہ دعائیں کرتے ہیں میرے پیر و مرشد کے لیے, کیونکہ یہ کہتے ہیں مرشد عطار پر نور کی برسات ہو, عطار کے پیر صاحب پر نور کی برسات ہو, تو اللہم آمین. ٹھیک ہے میرے پیر صاحب کے لیے آپ دعا ضرور کریں, لیکن اس کا موقع ہو آہستہ دعا کریں گے تو بھی تو کام چلی جائے گا, اللہ تعالیٰ تو خفیہ سے خفیہ آواز کو بھی سنتا ہے, اس کو ہمارے چلانے کی ضرورت نہیں, ہمارے اسپیکر سے وہ آواز سنے اس کی حاجت نہیں ہے, وہ تو کسی شے کا محتاج ہے ہی نہیں, نہ وہ کانوں کا محتاج ہے کہ وہ کان سے سنے گا, وہ کان سے پاک ہے. تو اس لیے موقع محل ہونا چاہیے, تو مسجد میں بالکل آوازیں بلند نہ کریں. میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب کمانے آئے ہیں اور گناہ سمیٹ کر پلٹیں, خدا نہ خواستہ. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری محقق علی الاطلاق شیخ ابن حمام علیہ رحمۃ اللہ السلام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں, مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہر جائز بات جو ہے نا وہ مبانی ہوتی, بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کار ثواب ہوتی ہیں, مباح بات یعنی وہ کہ جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو, یعنی گناہ بھی نہ ہو ثواب بھی نہ ہو بس جائز ہو, تو یہ مباح کہلاتا ہے. تو مباح بات بھی مسجد میں کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے, نیکیوں کو وہ کھا جاتی ہے. تو جب مباح بات کا یہ حال ہے, گناہوں والی بات کا کیا وبال ہو, جیسے غیبت کی, چغلی کھائی, کسی کو جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی, تو کسی کا دل دکھا دیا, اٹھ جاؤ میری جگہ ہے کیوں بیٹھے ہو ادھر, تو اس طرح آپ نے کسی کو بول دیا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, تو ایک تو مسجد میں شور مچایا, یا آپ نے اس بہرحال شور نہیں بھی مچایا تو پھر بھی اس کا دل تو دکھایا نا, اس کو ڈانٹ کے آہستہ سے بول کر بھی اگر دل دکھایا, بلکہ اشارے سے بھی اس کو ہٹایا جبکہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا, تو اس کا دل تو دکھا نا. تو مسجد میں گناہ تو اور بھی شدید گناہ ہو جائے گا, تو بہت سنبھل سنبھل کر پھونک پھونک کر بات کرنی ہے اور پھونک پھونک کر کام کرنا ہے. مسجد میں بڑا سم خوش نصیب ہے وہ کہ بس قفل مدینہ لگا کر سر جھکا کر چپ چاپ اپنی عبادت میں مشغول رہے, کچھ پڑھنا ہے تو پڑھتا رہے, پڑھنے کو جی نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو فکر مدینہ کرتا رہے, تصور میں مدینہ منورہ کی یاد میں گم رہے, گنبد خضرا کا تصور باندھ لے, کبھی نزعہ کی سختیوں پر غور کرے, اگر نہیں ذہن بنتا تو تصور میں کسی اسپتال کا دورہ کر لے, کبھی تو اسپتال گئے ہوں گے کسی عزیز کو دیکھنے کے لیے, تو بیچارے کو ورم آئے ہوئے ہوتے ہیں, سوجے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ناک میں نلکی, گلے میں نلکی, یورین بیگ الگ لگا ہوا ہے اور بیچارہ ہانپ رہا ہے، کبھی منہ میں بھی کوئی آلہ ڈال دیتے ہیں جس سے یہ کہ وہ بے ہوشی میں اپنی زبان نہ چبا لے، کسی کو آکسیجن لگی ہوئی ہوتی ہے تو نہ جانے کتنے لوگ ایمرجنسی میں بیچارے آئی سی یو میں پڑے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دم توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے مناظر کو دل پر ذہن میں لائے کہ اگر میں زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا، بالفرض بڑی عمر کا ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے بھی گھسیٹ کر اسپتال کے بستر پہ ڈال دیں۔ اور جب بڑھاپے میں آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو اولاد بھی کم ہی پوچھتی ہے، اس دور میں بہت کم پوچھتی ہے کہ اولاد مصروف ہوتی ہے اپنے بال بچوں میں، ماں باپ نے شادی کروا دی بس تو وہ آدھا تو بچہ ہاتھ سے نکل گیا، عموماً ایسا ہوتا ہے فی زمانہ کہ ان کا مطلب پورا ہو گیا۔ یہ تو دیکھی والی باتیں ہیں کہ اگر ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کنوارا جو ہے وہ زیادہ روتا ہے اور جو شادی شدہ وہ کم روتا ہے، جو اس کا مطلب پورا ہو گیا نا، کنوارے کا مطلب بیچارے کا رہ گیا تھا کہ اب میرا کیا بنے گا، نفسیاتی اثر ہوتا ہے زیادہ تر اس رونے میں، دکھاوا بہت ہوتا ہے رونے میں کہ لوگوں کو لگے کہ اس کو بہت محبت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک دکھاوے کے لیے روتا ہو، کبھی دکھاوا بھی شامل ہو جاتا ہے، کبھی ویسے ہی محبت میں روتا ہے، کبھی لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے روتا ہے۔ یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ ملنے والی آتی رہتی ہیں تو وہ بیچاریاں گلا پھڑ پھڑ کے روتی ہیں، سامنے والی جو آتی ہیں وہ بھی روتی ہے، لیکن وہ کیا روئیں گے، ان کو کیا رونا آئے گا، لیکن وہ بس رسم ہے روتی ہیں۔ تو اب یہ باہر سے آئی وہ روئے، جو اصل گھر کی مطلب عورت ہے وہ نہ روئے کیسے ہو، تو یہ بھی رونے میں مجبوراً ساتھ دینا پڑتا ہے اس کو، رو رو رو رو کے گلا بیٹھ جاتا ہے، پھر جب بالکل رونا نہیں آتا تو منہ ڈھانپ کے روتی ہوں گی، کچھ رکھ کر ہاتھ یا کپڑا تاکہ آنسو تو نکلے نہیں ہیں، آنسو نہیں نکلیں گے اور وہ دیکھ لے گی تو وہ سمجھ جائے گی کہ یہ خالی بھاں بھاں کر رہی ہے۔ تو یہ سب مطلب یعنی کہ ترکیبیں آپ کو آہستہ آہستہ تجربہ ہوگا، میری عمر کو جب پہنچو گے اگر زندہ بچ گئے تو شاید بہت تجربات ہو جائیں گے اس معاشرے کے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سکرات کا تصور باندھے کہ سکرات میں کس قدر تکلیفیں ہوتی ہیں، موت کا ایک جھٹکا جو ہے تلوار کے ہزار وار سے سخت ہوتا ہے، جب سکرات طاری ہوگی تو میرا کیا بنے گا، اس وقت کیا گزرے گی، نہ معلوم میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں، یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے نہیں کہ وہ سلامت لے کر اپنا ایمان دنیا سے رخصت ہوگا۔ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے یہ زبردست نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو یاد کرے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے، میرا ایمان آیا سلامت رہے گا بھی یا نہیں، تو اس طرح تصور کرتا رہے، فکر مدینہ میں فکر مدینہ کرتا رہے، کبھی قبر کے منظر کو یاد کرے کہ کبھی نہ کبھی تو کسی کی تدفین آپ نے کی ہی ہوگی، قبرستان گئے ہوں گے، اس کو اتارا ہوگا، مٹی ڈالی ہوگی، تو اب یہ کہ اپنے آپ کو ڈرائے کہ میرا کیا بنے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ مجھے بھی اسی طرح قبر کے گڑھے میں لٹا دیں گے، میں سب دیکھ رہا ہوں گا مگر میرا بس نہیں چلتا ہوگا کہ میں اچھل کر بھاگ پڑوں، بالکل بھی بے بسی ہوگی اور کپڑے میں لپیٹا ہوا ہوں گا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں گا کہ یہ اب سلیں رکھ رہے ہیں، اب یہ کہ مٹیاں ڈال رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے ہیں بھاگنے کے لیے، ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہے ہیں مٹی ڈالنے کے لیے، پھر ٹھکاٹک پھاوڑے سے مٹی ڈالی جا رہی ہے، سب نظر آ رہا ہوگا، تو اس وقت پتہ نہیں میرے پر کیا بیت رہی ہوگی، اگر اعمال درست نہ ہوئے رب ناراض ہوا تو اپنی بنے گی کیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس طرح قبر میں کوئی بند کر دے تو برداشت نہیں ہونے کا، تو قیامت تک اس قبر میں گزارا کیسے ہوگا۔ صحیح بولتا ہوں کہ اگر اس طرح کے تصور بند جائیں تو پھر گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے، اسی طرح محشر کا تصور باندھے، دوزخ کے عذاب کا تصور باندھے، دوزخ کی غذاؤں کا تصور باندھے، دوزخ کے مشروبات کا تصور باندھے. مشروبات ایسے خوفناک ہوں گے کہ دوزخی جب اس کو پیے گا، بلکہ منہ کے قریب لائے گا، دوزخ کا کھولتا ہوا پانی، ماء حمیم کھولتا ہوا پانی، تو جب وہ قریب آئے گا تو منہ کی کھال اس کی گرمی سے گر جائے گی پیالے میں، اور اب وہ جب اس کو پیے گا، کو پینا پڑے گا، پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کے پچھلے راستے سے گر جائیں گے. یہ پانی کیسا ہوگا؟ یہ کفار کا مطلب، یعنی کہ کفار کو یہ پلایا جائے گا، پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، وہی گرم پانی کھولتا ہوا. بادل آتا دیکھ کر یہ خوش ہوں گے، شاید ان کو خوشی تو کیا ہوگی، بادل تو ایک دم اس میں سے پھر پتھر برسنا شروع ہوں گے ان پر، چکنا چور ہو جائیں گے پتھر سے، چکنا چور، سر پھٹ جائیں گے ان کے پتھر. دوزخ کا عذاب کوئی بھی نہیں سہ سکے گا، تصور بھی نہیں ہے. تو کیا پتا کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، کل اس وقت ہم قبر میں پڑے ہوں. ہر وہ مردہ جو قبر میں ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس سے کچھ دیر پہلے وہ زندہ ہی تو ہوتا ہے ہماری طرح، بڑے گل چھرے اس نے بھی اڑائے ہوتے ہوں گے. آج ہم گل چھرے اڑا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، خوب کہہ مار کے ہنس رہے ہیں، آہ قبر میں دانت بھی جھڑ جائیں گے، بال بھی جھڑ جائیں گے، کھال بھی ادھڑ جائے گی، کیا ہوگا. تو اس طرح معتکف کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ آنکھیں بند کر کے بس یہ تصور میں کھویا رہے. جب علمی حلقے لگیں تو ان حلقوں میں ضرور شرکت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، بس یہ چوپال نہ لگائیں، باتیں فالتو توبہ مسجد میں ہرگز نہ کریں. بہرحال تو احترام مسجد کا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑ جائے. مسجد میں بلا تکلف لوگ ہنستے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہنستے ہیں، خواص کو میں نے دیکھا وہ بھی ہنس پڑتے ہیں، تو توجہ نہیں ہوتی. چنانچہ سرکار والا تبار بیذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہاں ابھی بجلی فیل ہو جائے، گھپ اندھیرا ہو جائے تو ہمیں تشویش ہو جائے، گھبرائیں. حالانکہ ہزاروں اسلامی بھائی ہمارے اطراف میں موجود ہیں، تنہائی نہیں، لیکن قبر میں تنہائی، اوپر سے اندھیرا، اندھیرا بھی ایسا گھپ اندھیرا کہ کچھ سجائی نہ دے. اب غور تو کیجئے کہ اس وقت گزر کیا رہی ہوگی، جس سے رب ناراض ہوا اس کا تو ہلاک ہو. اور ہم نے رب کو راضی کرنے والے کام کون سے کیے؟ وہ اپنے کرم سے راضی ہو جائے بس، باقی ہم نے تو کوئی کوشش نہیں کی، ہمارے عمل سارے کے سارے ناقص، اخلاص کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں. اعتکاف کے لیے بھی آئے تو پورا ڈھول بجاتے ہوئے آئے، ایک ایک کو پکڑ کر کہتے ہوا ہے کہ میں اعتکاف میں جا رہا ہوں، میں اعتکاف کروں گا، میں اعتکاف کروں گا، میں اعتکاف کروں گا. اچھا ماشاء اللہ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. نہیں، پوری ریاکاریوں کی تباہ کاریاں جمع کر کے تو مسجد میں پہنچے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے بیچارے. ہاں ضرورت کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بس بلا ضرورت بھی اپنی نیکیوں کے اظہار کا بڑا رجحان ہوتا ہے. آج کل طرح طرح سے لوگ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں، نفلی عبادتوں کا خوب چرچا کرتے ہیں، اپنی حج کی تعداد بیان کریں گے، اپنے عمرے کی تعدادیں بیان کریں گے، کتنے طواف کیے وہ بھی بلا ضرورت اگل دیں گے. جو مطلب جو ان کو اپنی نیکیاں یاد آئیں گی نا وہ کہیں گے، قرآن شریف پڑھنے والے کہیں گے میں نے دو ختم کیے، میں نے چار ختم کیے، بلا ضرورت میں نے اتنے درود شریف پڑھے، باقاعدہ اعلان کرتے گئے میں نے اتنے درود شریف پڑھے، 50,000 درود شریف پڑھے، 1,00,000 درود پاک پڑھے. اللہ کے بندو، پڑھے کس کے لیے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے اعلان کی کیا حاجت تھی، تو جانتا ہے. تو بندوں کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ضرورت آدمی بتائے وہ دوسری بات ہے، لیکن بلا ضرورت بلا حاجت اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو کسی کو اگر تحفے میں درود شریف دیے, ایصال ثواب کیا اس کو, تو اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نہیں بھی بولیں گے تو ثواب تو پہنچ ہی جائے گا نا. افسوس صد افسوس, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یہ بدکار نفس جو ہے یہ اپنی تعریف بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے اسباب بناتا رہتا ہے, ترکیبیں کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح میری تعریفیں لوگ کریں, واہ واہ ہو میری, اور یوں بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا بھی بسا اوقات کونڈا کر دیتا ہے, بلکہ مزید گناہ سر پر ڈلوا دیتا ہے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, ابھی میں نے حدیث سے پاک سنائی کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, تو اس لیے برائے کرم اگر آپ بیان بھی کریں یا سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ, کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو بے اختیار زور سے ہنسی آ جائے, نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے, کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. وہ ہنسنا کسے کہتے ہیں بھی سمجھ لیجیے, ہنسی کی تین قسمیں ہیں. ایک تو ہے قہقہا, قہقہا زور سے ہنسنا, یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ اگر کوئی موجود ہو تو اس تک وہ بھی سن لے, یہ قہقہا کہلاتا ہے. کھلکھلا کر ہنسنا بھی اس کو کہتے ہیں, ٹھٹھا مار کر ہنسنا بھی اسی کو کہتے ہیں قہقہا. اور ایک ہوتا ہے ہنسنا, اس کو عربی میں زہق بولتے ہیں, یعنی ایسا ہنسنا کہ جس سے صرف خود سنے, دوسرا کوئی ہو تب بھی نہ سنے, اتنی آواز. تو یہ جو حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, تو اس سے مراد یہاں زہق ہے. یہ جب اندھیرا لاتا ہے قبر میں تو کہاں مار کے لوگ تو ہنستے ہیں, ہے ہے ہے کر کے ہنستے ہیں, تو اس کی تو پتہ نہیں کیا مطلب آفت ہوگی اور کتنا وبال ہوگا اس کا. اور تیسری قسم جو ہے وہ تبسم, تو تبسم یعنی مسکرانا, ہونٹ پھیلتے ہیں, دانت نظر آتے ہیں, آواز نہیں پیدا ہوتی, نہ دوسرا سن سکتا ہے نہ خود سن سکتا ہے. خود سنے اتنی آواز نکل گئی تو اب مسکرانا نہیں ہے, یہ ہنسنا ہو گیا, زہک ہو گیا. تو تبسم مسجد میں جائز ہے, ضرورتاً مسکرا سکتا ہے, ہنسنے کی اجازت نہیں. کہہ کہہ کی تو اس سے بھی زیادہ ممانعت ہوئی. ایک حدیث شریف میں کہ تبسم اللہ تعالی کی طرف سے ہے, التبسم من اللہ والقہقہت من الشیطان, یعنی تبسم یعنی مسکرانا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے, جبکہ قہقہا یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ تو مسجد کے علاوہ کے لیے, مسجد کے علاوہ بھی قہقہا جو ہے زور سے ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمارے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیطان کی دست برد سے پاک ہیں, معصوم ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا, کبھی بھی اتنی آواز سے نہ ہنسے کہ لوگ سن لیتے, جیسے ہم لوگ آج بات بات میں ہے ہے ہا کرتے رہتے ہیں, تو یہ سنت نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے اور ہنسنا بھی ثابت ہے, نہ خود آواز سننا, قہقہا ثابت نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ مدنی انعام بھی ہے, مدنی انعامات میں بھی قہقہا نہ لگانے کی ترغیب ہے, تو اس مدنی انعام کو بھی حاصل کر لیں. اب یہ ویسے عادت نہیں نکلے گی, قہقہا کی عادت جو ہے نا اگر آپ کی ہے, آپ کی کیا مطلب 99.9, بلکہ میرے خیال میں شاید 100,000 میں کوئی ایک آدھ ہوگا جو قہقہا نہیں لگاتا ہوگا. باقی ہاں دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ اذان ہو جاتی ہے, فرض نماز کے انتظار میں بھی تلاوت کا وقفہ ملتا ہے, اور سونے کا بھی اچھا خاصا وقفہ ملتا ہے تو اس میں سو بھی سکتا ہے. مگر مدنی مذاکرے جب ہو رہے ہوں, ہلکے علمی ہلکے لگے ہو رہے ہوں, تو یہی افضل ہے, تلاوت سے یہ افضل ہے. تو اس لیے اس وقت تلاوت موقوف کر کے ان حلقوں میں شرکت. اب جہاں ناعت خوانی ہو رہی ہے وہاں تلاوت نہ کریں, کیونکہ اس سے تلاوت میں آپ کے پریشانی ہوگی. تو ایسی جگہ ڈھونڈ لے کے جہاں مطلب ان کی نعتوں کی آواز اور آپ کو ڈسٹرب نہ کریں, اور آپ تلاوت کرتے رہیں. اور اگر نعت خوانی میں بیٹھ جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل مقبول ہو جائے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بعض اوقات ایسے عمل مقبول ہو جاتے ہیں کہ جو مستحب ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے بخشش ہونے کے تو بے شمار واقعات ہیں. جیسا کہ ادب کو لے لیجئے, ادب ادب کرنے سے بخشش کے واقعات بھی ہیں. ایک حاکم کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا میں نے تو بڑے گناہ کیے تھے, تو حاکم تھا, لیکن بس کرم یوں ہوا کہ ایک بار میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے قریب پڑوس سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی, تو ایک دم میں ادب کی وجہ سے, تلاوت کے ادب کی وجہ سے اپنے تخت سے اتر پڑا اور دو زانو بیٹھ کر کان لگا کر تلاوت سننے لگا. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. حالانکہ تلاوت کی آواز سن کر اگر کوئی تخت پر بیٹھا رہے تو گناہگار نہیں ہے, لیکن وہ ادب کیا نا اس نے, تو اللہ کو وہ اس کی ادا پسند آ گئی, تو نکتہ نواز ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس نعت خوانی میں ہی کرم ہونا ہو ہم پر, کسی کے صدقے میں کرم ہو جائے, کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ایک یہ ایسے ہی میں نے عرض کیا آپ سے, تو مرضی آپ کی, لیکن علمی حلقوں میں کم از کم تعاون کریں اپنے اعمال ناموں کے ساتھ, کہ علمی حلقے جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں. اور اس کی دلیل اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی عرض کرتا چلوں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر جلد اول غالبا اس میں نقل کی ہے یہ روایت, کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور کچھ عرض و معروض کر رہے تھے یا سرکار کے ملفوظات سن رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے اللہ تعالی کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور عرض کی آقا یہ جو آپ کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی ہے, ایک گھڑی رہ گئی ہے. ساعت عام طور پہ ایک گھنٹے کی ہوتی ہے, پورے دن میں دن رات میں 24 ساعتیں ہیں, ڈبل 12 ساعتیں, تو ایک ساعت رہ گئی ہے. وہ وقت غالباً عصر و مغرب کے درمیان کا تھا. خیر, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جبریل امین کا پیغام سنایا, تو وہ ایک دم مضطرب ہو گئے, میری موت کا وقت آ گیا. اب اس وقت میں نہ بچے یاد آ رہے ہیں, نہ ماں باپ یاد آ رہے ہیں, نہ کاروبار یاد آ رہا ہے. بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مجھے ایسے وقت میں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے, اور وقت جب آیا تو ان کی روح قبض کر لی گئی. تو اس حدیث کے راوی کا کہنا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے سے افضل کوئی اور عمل ہوتا تو اس عمر کے آخری حصے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عمل کے کرنے کا اس کو حکم فرماتے. تو پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا, علم سے مراد یہ کالج اور اسکول نہیں ہیں, علم دین, علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عمل ہے, علم دین حاصل کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ ایک دن اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں دو حلقے دیکھیں. ایک حلقہ یاد خدا میں مشغول تھا, ذکر و اذکار کر رہا تھا, اور دوسرا مسائل دین کے تعلیم و تعلم میں لگا ہوا تھا. ارشاد ہوا دونوں حلقے اچھے ہیں مگر ایک دوسرے سے افضل ہے. وہ لوگ خدا کی یاد میں مشغول ہیں اور اسی کی طرف راغب ہیں, چاہے دے یا نہ دے, اللہ تعالی چاہے انہیں دے یا نہ دے, لیکن یہ لوگ یعنی علم کے حلقے والے, یہ لوگ خود بھی علم سیکھتے ہیں اور بے علموں کو بھی سکھاتے ہیں. مزید فرمایا خود میں بھی معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ فرمایا اور دوسرے حلقے میں نے علم سیکھنے سکھانے والے حلقے میں شریک ہو گئے. یہ سرکار نے دیکھا کہ علم سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی, علم کے حلقے افضل آپ نے فرمائے, حوصلہ افزائی کے لیے ان میں تشریف فرما ہوئے. بزرگوں کا یہاں تک مقولہ ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے, اور اگر کوئی قریب سے دیکھے عالموں کو اور غور کرے نا اس پر تو 112% یہ مقولہ سمجھ میں آتا ہے. العوام کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے, اتنی بھولیں کرتی ہے, اور عالم جو ہے اتنا سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہے. اب کوئی کسی ایک آدھ دو عالم بے عمل کو دیکھ لیا تو اب سب کو اسی کھاتے میں ڈال دیا. عالم کی توہین بہت بری بلا ہے. دعوت اسلامی سے بہت پہلے کی بات ہے, بہت پہلے کی بات, شاید 30-35 سال پرانی بات ہوگی, ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا, اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے, کبھی کبھی ٹکرا جاتا تھا مجھے, تو پتہ نہیں عجیب و غریب مخلوق تھا, اب تو شاید مر گیا ہوگا وہ بیچارہ. بیچارہ کیا بد نصیب, علماء کا بہت مخالف تھا. تو ایک بار اس نے بس یہ جملہ کہہ دیا کہ عالم سارے ظالم ہوتے ہیں, بس وہ جملہ سننے کے بعد پھر میں اس سے بالکل کترا گیا. یار یہ بیوقوف آدمی, اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی, میں ظاہر ہے کہ اب جو اس وقت کو پوزیشن ہے وہ تو نہیں تھی, میں لڑکا تھا, میرے کو مارتا میں سمجھانے بیٹھتا تو شاید تو میں تو کچھ نہیں کہہ پایا اس کو, لیکن یہ ہے کلمہ کفر انڈرسٹوڈ ہے کہ اس بیوقوف نے سارے عالموں کو ظالم کہہ دیا, ایمان اس کا برباد ہو گیا. ہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کا ادب نصیب فرمائے. تو آپ الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ اعتکاف میں تشریف فرما ہے, اور اعتکاف کی تو کیا بات ہے, اور دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف کی تو کیا ہی بات ہے. اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے اجتماعی اعتکاف میں الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے, الصحبت مؤثرہ, صحبت مؤثر ہوتی ہے. چنانچہ ایک بہار اعتکاف کی آپ کی گوشے گزار کرتا ہوں, اتار آباد باب الاسلام سندھ کہ ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بیان دیا, یہ حکایت آپ کو میں جو سنا رہا ہوں فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 404 پر شروع ہوئی ہے. تو بہرحال وہ اسلامی بھائی کہہ رہا ہے جس کا خلاصہ ہے, میں آوارہ گرد اور گندی ذہنیت کا مالک تھا, دوستوں کی منڈلیوں میں فوش باتیں کرنا, پھر اوپر سے زوردار قہقہے مارنا میرا خاص مشغلہ تھا. ایک ناشائستہ گناہ کی نحوست سے مستقل طور پر میری کمر میں درد رہنے لگا تھا جو کسی طرح کے علاج سے بھی نہ جاتا تھا. میری قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ رمضان المبارک 1426 سن ہجری, 2005 سن عیسوی یعنی گزشتہ سال, ابھی ایک سال ہوا اس واقعے کو, بعض شناسا اسلامی بھائی ایک دم میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم کو ہر حال میں ہمارے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں شرکت کرنا ہے. میں ٹالتا رہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے, مجبوراً مجھے ہاں کرنی پڑی. میں آخری عاشرائے رمضان المبارک 1426 سن ہجری میں عاشقان رسول کے ساتھ میمن مسجد اتوار آباد میں موتکب ہو گیا, میں گویا کسی نئی دنیا میں آ گیا تھا. پانچوں نمازوں کی بہاریں, سنتوں بھرے پرسوز بیانات, رقت انگیز دعائیں, سنتوں بھرے حلقے, پھر اوپر سے عاشقان رسول کی شفقتیں اور ان کی برکتیں. الحمدللہ عز و جل دوران اعتکاب میری کمر کا درد بغیر کسی دوا کے خود بخود ٹھیک ہو گیا, اور میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. میں نے گناہوں سے توبہ کی, چہرے کو مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مبارک نشانی داڑھی سے آراستہ کیا, اور سبز امامہ شریف سے سر بھی سر سبز ہو گیا. الحمدللہ عز و جل 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کی, اور اب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے کوشاں ہوں. انشاءاللہ ہو ٹھیک درد کمر, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مرض عیسیاں سے چھٹکارا چاہو اگر, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدنی اعتکاف کی بہاریں لوٹنے کے لیے, دعوت اسلامی میں عاشقان رسول کی برکتیں پانے کے لیے, اعتکاف تو خیر وہ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے, مگر مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت آپ جب چاہیں 12 ماہ حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ تو مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنائیے, بالخصوص اعتکاف کے فوراً بعد چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کیجیے, کیونکہ ڈر یہ ہے کہ اگر اعتکاف میں آپ نے کچھ کما بھی لیا ہے تو چاند رات کو بازار کی رونقوں میں جائیں گے. آپ کو پتا بازار میں مخلوط سلسلہ, اتنا برا نظام ہے اب بازاروں کا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں بے پردہ, تو آپ وہاں جائیں گے اور نگاہوں کو کیسے بچائیں گے, پھر بازار کی غفلت بھری رونقیں, پھر ماڈرن دوستوں کی مذاق مسخریاں, تو ملا بن گیا تیری شیو بڑھ گئی چل شیو بنا لے, تو پھر گھبرا کے شیو بنا لیں گے خدا نہ کرے, اور پتہ نہیں جو کچھ کمایا وہ کہیں راتوں رات ختم نہ ہو جائے, کہ تعمیر مشکل ہوتی ہے تخریب بہت آسان ہے. تو اس لیے چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کریں, چاند رات کو نہیں بن پڑے تو عید کو کر لیں مدنی قافلے میں سفر, اور خصوصاً جو اس وقت متعدد شہروں میں میرا بیان ٹیلی فونک سن رہے ہیں وہ اسلامی بھائی بھی توجہ فرمائیں, اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بنائیں, اور جو اسلامی بھائی باب المدینہ کا ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ ہم باب المدینہ جائیں گے عید کی چھٹیوں میں اور ملاقات کریں گے, تو ان کو اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری اجازت نہیں ہے, میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میں مدنی قافلوں کو پسند کرتا ہوں, اس لیے کہ میرا یہ ذہن بنا ہوا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو پنجاب سے, سرحد سے, بلوچستان سے, باب الاسلام سے, کشمیر سے, جہاں جہاں سے اسلامی بھائی باب المدینہ کا عید کے دن رخ کرنے والے ہیں یا چاند رات کو وہ سفر شروع کرنے والے ہیں, وہ میری محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کہ جو وقت آپ اتنا خرچہ کر کے باب المدینہ کا سفر کریں گے وہی وقت خدا کے واسطے میرے مدنی قافلوں کو دے دیجئے. انشاءاللہ اگر میرے سے آپ کو حسن ظن کچھ آپ کو ملنا ہے تو انشاءاللہ وہ قافلوں میں ملے گا انشاءاللہ. تو مختلف شہروں میں جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں جو سن رہے ہیں وہ سب کے سب یہ ترکیب بنائے کہ انشاءاللہ اعتکاف کے بعد چاند رات سے یا عید کے دن سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. تو کوئی بھی سفر کر کے میری ملاقات کے لیے زحمت نہ کرے, اجازت نہیں ہے.